Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Kipindi chako Mali Shambani, nasema asante na barabara, ukiwa ukijiandaa tena kusikiliza mengi katika zile kama vile mada mbalimbali tunazokuletea kupitia kakao yako, iweze kuwa safi, iweze kuwa bora, na ukaweza kuyapata mali shambani kupitia huo mlimo. Kila mara hatukose kukuambia wazi, tunataka uyapate mali shambani, urizike na mlimo wako wa kakao, mlimo wako wa kisasa, mlimo wako utaka kupelekea kuweza kupandisha idadi ya wale ambao wamefaulu katika mlimo, wale watakaweza kuchangia kwa maendeleo katika jiji, katika taifa, kupitia huo mlimo wako wa kakao. Ukifahamu vizuri, kuna zingine inchi kadhaa kupitia mlimo mmoja, pengine ni Marago tu wamekamata hiyo nafasi ya kwanza ulimwenguni, kwani wao wamepata tu sana zaidi mazao katika mlimo wao kama ni Marago. Na wewe tunataka uweze kushika nafasi hii na usiweze kuwa na wofu. Hatuogopi na hatuna wofu kukujia kwa kukusomea, kwa kukuletea, kwa kukuzungumzia ama strategia mno. Tuepuke, utukubali, utukatae, lakini sisi tutakwambia tu lazima katika mlimo wako huu wa kakao tuweze kukuzungumzia kwamba unapaswa na umekubali kuingilia kulima, umekubali kuandaa shamba lako kupitia mlimo huu wa kudumu kakao. Hatukosi tena kukuacha, lazima tuende wote kwa pamoja na tuingie tu katika mfumo huu kwa pamoja, tukikuonesha na kukuzungumzia mada leo. Tena na kukaribisha, usibanduke, usiondoke, sikiliza kwanza tena yale ambayo yamejipenyeza, ambayo tena ni mapya mnamo mali hapo shambani, ili tena uweze kukamata kalamu yako na karatasi yako pembeni hapo, ukiandika utukute tu katika ile ofisi yetu ya IDAD, ama uje mwenyewe uwasiliane na kwa njia ya simu, watafute hao wataalamu ambao wamekuwa na mazao kadhaa katika mlimo, wale wanaokuwa na ujuzi na mengi kupitia huo mlimo wa kudumu. Ni mali yako shambani katika kipindi IDAD ikikuletea na kukaribisha tena. Kama vile nilitoka kukuarifu, tunataka tena tuwe pamoja na wewe katika yale ambayo tunazungumzia kwa leo. Ni namna gani kuweza kuongoza, kulinda ama kuyatoa ama kuyaacha shambani maji, ili kaweza kusaidia tena kwa mlimo kuweza kuwa na afya iliyo nzuri. Yani vipi tena kuyaacha maji shambani ili mlimo uweze kuwa na afya nzuri, ama huu mmea. Tukizungumzia mlimo, utajiuliza ni mmea ama mmea uweze kukomaa kiasi fulani, ni maji gani kiasi gani. Kwa hayo tena tunakujia na mjuzi anayekuzungumzia tena kwa huo ambao ni mkakati tena mmoja wapo wa zile ambazo kwa kweli tunapaswa kukuzungumzia kuhusu maji hayo shambani, tena kivipi ataweza kutolewa ama kutiwa. Kama tunafika hapa juu ya kufanya kipindi ya namna gani kulinda maji shambani, tulipenda kwanza tuelezewa kulima namna gani wanaweza kuboresha mazao yao ndani ya shamba. Ya kwanza tunasema maji ni ya muhimu katika shamba, kwani ni hiyo maji yenye mmea inakuwa nayo besoin juu iko mali. Sasa ya kwanza tutapenda wakulima wote waangalie wakati gani wanafanya hiyo yenye tunaita kupalulia mimea. Wakati unapalulia inafaa unapalulia kwa wakati unaofaa. Ukapalulia nyuma ya wakati ungelipashwa palulia, hiyo kupalulia kazi yenye umefanya haina tena muhimu. Ukapalulia mbele tena, nayo unaweza kuharibu. Unaangalia ile na iko teknike moja yenye inatusaidia kulinda maji shambani. Wakati shamba iko katika pori unaacha majani fulani fulani yenye haikukua ya kupandiwa ndani ya shamba, imeota kama sawa, tuseme wakulima wanajua bukuto, matete, sijue na ndeta. Hiyo majani nayo imekunywa kumaji ambayo yenye soja ya kwako ama mhindi ingepashwa kuwa nayo besoin. Tekniki ya pili kwa wale wa kupanda kakao inakuwa tai. Unaacha ile yenye tunaita gurma, hata kwa kawa gurma. Kakao tuko naenda tu unawaambia ni kushimu moja kunakuwa muti moja. Lakini wengine waliopanda mbegu, wanapanda mbegu tatu, wanasema agronom ama mama idad, kama hauangali, kama tunapanda mbegu tatu ni juu hatujue ya wapi itaota. Na yote kisha ota, wanaacha pamoja fasi moja na wanasema yote imekuwa shamba ya kakao. Ukangalia mazao yenye natoka pale inakuwa mafeve zinakuwa kidogo kidogo na shamba inakuwa kama pori, na hiyo inaacha mazao inakuwa kidogo. Ingine tekniki tunasema utandikia shamba. Ukisha maliza kuvuna unapigilia malagi hiyo yenye tunapashwa sema mchafu, yenye ile tunaita tutesema sema mchafu yenye unaweza choma, usichome, lakini unairudisha mshamba. Unaenda huko unapiga huko unatandika ya shamba, kwani jua isifate gusa udongo ya mshamba yako. Wakati mtangalia shamba imeanza kuwa mo mistari fulani fulani kama wakati ya jua, kama namna hii jua kama mai imepunguka ndani ya shamba, na utangalia mshamba mnaanza kuwa ile tunaita birongwe, ile ujue kama mai imepunguka. Na wahi wakati kuna kwa wengine watavuna maragi, lakini utaenda ona ataongola maragi anapigililia maragi nyumbani na nachoma hiyo hiyo majani kule, bali airudishe shambani. Ile iko mbaya kuchoma hiyo majani, ingekubidi unairudisha tena shambani ili ulinde maji. Na hiyo ile tekniki tunaita payasha ama kutandika shamba inasaidia kama vile kupalilia. Pale kwenye ulitandika hakotaki mayani mingi. Kuna kwa wengine watapanda mbegu zinasongana katika shamba. Unaona hapa mtu anakuambia imuluga yetu ya huku wanasema tukarunda ichikanya. Malagi kama unaipanda sawa kuru 5 cm. Agronomi atakuambia hivi, wao unafanya ingine tekniki ya kwako unasema erre mare ama bia vid. Abo wakali meroko kartas. Lakini hiyo haiko yenye wataalamu wanakuambia shika kwanja, shika na utende. Kisha pale gisi idadi anakuambia umefanya, wamekupatia namba ya kupigia SMS na utaeleza kupitia ile SMS kama uliona namna gani. Hiyo kupanda, hata unaenda una mtu anapanda mihindi anaisonga sana, muhogo ataisonga, anaisonga na kakao, ataisonga na msijue na migomba, shamba ile yenye wamama wanazoea kuita sasa inakuwa songana pale. Na kweli wakati sasa utavuna utaenda ona kama kwenye ulipanda plastiki moja ya soja utatosha hii tena hiyo plastiki moja ama nusu ya plastiki. Na huyu mwenye aliheshimu kanuni ya hiyo upandaji, yeye atapima kuona kabisa kama idad ilimuelezea kweli, na kwani maji ilikuwa kabisa ikikuwa ya kutosha kumimea ambayo ulipanda ndani. Wakati unapanda mimea mingi na maji inakuwa kidogo ndani ya shamba, inakuwa kidogo ya shamba yako, sherti utaangalia kama mimea imeanza kuwa inakuwa haikufurahishe wakati itaota. Ingine technique tunaona tekniki ya kufanya materas. Hiyo tekniki watu wenye wanapanda mashamba kumilima, tunaona watu wenye wiko pale Mabwerere, tunaona wiko Kalembo, tunaona pale wengine wanakuwa kukilima kupandia nani unapita Chanzabu uko naenda ngambo wa kantini pale kuko wilima fulani fulani wakulima wamepanda kama wiko wale wenye wiko Mabwerere. Sherti fanya kwanja tarase mashamba ya kwako. Na hiyo matarase tutesema wakati vu unachimbula tarase katikati ya shamba, wakati maji tateremuka itafika mwele tarase mbele ipite itapenda ianje jamu hiyo tarase njoo iweze kupitia tena chini. Na kwa wakati kama vule ilikuwa ya kidogo ingali mwele tarase, ile maramwa maji itabakia pale na inaingia mudongo pale pale, maji yenye ingia mshamba inabakilia mshamba, haitaweza tena kuteremuka mpaka ufika kubonde kutelemuka kufika kwa hiyo mai ya chini pale Chanzaba kwenye huko maetapi sikol. Ingine inakuwa tunaita wanaita mingazi. Mingazi ama wengine wataalam, watu wa idade wanasema air anti erosive na wengine wa agronome. Hiyo air anti erosive unaweza panda zaidi sana, tunasema panda nanasi wakati kilima imekuwa kama haiko kilima ya sana, unapashwa fanya mustari ya nanasi shambani mwako, kwani hiyo nanasi itastaidia kubania udongo, na wakati vuli tanyesha haitafanya tena nini, haitaweza kubeba maji mshamba yako ama kuharibisha mimea. Na utaangalia kama shamba wakati vuli tanyesha wewe hautakuwa na wasiwasi. Ama unaweza fanya hiyo wanaita morte, unakamata mangalala ama ile mikoko yenye shaka kuya yako buyoka, ile mikoko kidogo kidogo tunasema mu lugha yetu, anasema iwa kitikayo mwerema, ile nayo inaikoa morte, inasaidiaka vitesse ya maji kushuka polepole pole ndani ya shamba. Na wakati maji, kwani juu maji wakati inashuka, inashuka na hiyo mchanga yenye mkulima ana iko nayo besoin hii pale yenye nakoma ile mboleo tuseme kwa kifupi. Ingine tunaweza sema tekniki ya kulinda maji shambani, ile iko mazon tampon, ama tunakwambia mkulima wakati shamba yako inafika ku maji usifate fikisha mpanga ndani ya shaa ya maji. Unalima nunagunja pandalusha shimama mubia utu, usebo vyenye viko karibu na maji jewe vinatoaka sana. Ile deja pale wakati kunalima pale karibu na maji, unaacha pale vid, wakati maji tayala utangalia kama umeleta pale kutakuwa teketeki na imeanja leta mporomoko ndani ya shamba yako, ile mimea yote utaweza lamuka siku moja, nguvu yako nimekufa bure, yote nimeteremuka. Ile ilikuwa kidogo yenye tulaweza kueleza juu ya chunga maji shambani. Ya muhimu wakati ya jua, gisi tumeona jua imeenda iko na waka, muangalie kama namna gani mtatandika mashamba. Munakata ile malembelembe ile virere, munatia kule wanasamaka seme imwa kolera esho mboko. Munakata virere, munapima kutaye juu tuko natayarisha iyo kakao ya mwezi wa munani. Wenye wanajua wameona kama mimi nataka sema nini kwenye kakao zinaendea kama sipora ama shonzeo. Mwenye atakuwa na haya tae mpaka leo atakuwa na amepita na amerate ama na amepitisha bahati yake ya kuvuna kakao mingi kwa hiyo period ya mwezi wa mnani mpaka mwezi wa pili. Asante. Najua umepata tena mengi katika mada ya leo ambayo ilizungumzia kuhusu kivipi kuyaacha maji shambani, kama vile kwa kuacha yale majani kutoka mazao pengine ya maragwe na kisha majani hayo kuyaacha shambani ama kuziacha hizo mifereji midogo midogo. Na umekiona kipo ambacho sasa kipo na kinawaki sana kwa katika vile vijiji ambako kwa kwetu tunajua mnaongelea mlimo wa kakao, tukiona Bulongo, tukiona katika lile ambalo kwa kweli ni eneo la huko Mavivi, ni katika eneo ya huko Kianzaba, mko sehemu ya Biakatu. Tunajua kwamba jua imeonekana kabisa kugusa udongo, na kwa hayo inabidi tena zaidi kuweza kuangalia hizo ambazo zimeweza kupelekewa tena kama strategia, kama vile kuwasaidia. Kama utaona sehemu yako itabidi uache majani hayo ambayo yalitokana na maragwe ama sijui ni majani ya mgomba, uyache humo ili kusaidie. Kwetu ni kukupelekea kupata mlimo wa kudumu, kwetu ni kukupelekea kupata mazao utakaoweza kufanikisha. Na ndio maana tulisema hapo usoni, bega kwa bega tuko nao, yani kila kipindi, kila hatua lazima tukufuatilie, hatuachi kukuzungumzia kwa yale ambayo unayo, na wewe vile kwa kuonesha wazi kwamba uko nasi ama kwa kuwa pamoja nasi katika mawasiliano, inakubidi sasa kusikia na kuyaatia kwa kutenda kimatendo. Kama unakuta umelemewa ama kuna kipindi miongoni mwa vile ambavyo tumeweza kukupatia kuhusu mazungumzo ambayo tumeweza kuyatoa haupate mwangaza ama hakusikia vizuri, ulipenda tukupatie tena kwa upya, ama tukurejeshe tena, utuone tu na utupigie simu kwa namba ambayo kwa kweli tunakukuzungumzia, na sana zaidi uweze kuonesha upande wako wazi kwamba uko nasi. Na tunashukuru tena kusikiliza mada leo na kuwa pamoja nasi na kusikiliza tena pipi maji hautaacha shambani, kwani kakao inapenda sana maji, mazao yatoke yaonekane, inabidi maji hayo kuyaacha shambani. Na kushukuru.